تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں ذبح، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہن میں ذبح، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہمارے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے ہمارے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے بنے دو جہاں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا حفاظ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب میں فرماتے ہیں، سبا چلے کہ باغی سنا میں کھلے رضا کی زبان، تمہارے لیے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان،